کانت چی واغا تعبد من دون اللہ چی غیب ورت عبادت و بندگی کول ما سوا دا اللہ نا چنور و نور ستوریو انہا کانت من قوم کافرین بیشک وداد قوم کافرنا ادان در تخی جگور نبی رنبنے کارسو کو چکل ورت آغا کافر ملیکر آلا رنبنے دو کفر نمنے کا نارنگی گور ایدی بارکی سورہ حم میم سجدہ سری رشتی مبارک رازی قرآن پاک دا مشرکین بالکواکی برت زی پزی ذکر کرے وم دیر شمایات گو رئی دا سورہ حم میم سجدی سلی رشتہ مفارک رازی ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدو للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّا إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وم دیرشم نمبر آیات تے دو سورہ حم میم سجدی چھتے تبازی قرآن شریفنو کی سورہ فصلت وی وَمِنْ آیَاتِهِ عَوْدِ دَلَائِلُ دَ وَحْدَانِيَتْ دَ اللَّهْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ شْبَا وَرَزْدَا والشمس والقمر او نور اس بگمئی دا داشپا ورز نور اس بگمئی وی اے مشرکانو دا معبودان ندی دا خود اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت دلائل دی لا تسجدو للشمس سجدمک وینورتا ولا للقمر او نس بگمئی تا وسجدو او سجدو کئی للہ اللذی خاص اللہ غزات تا خلقهن چی دانور اس فگمئی پیدا کری دیو دی خالق نے ان کنتم ایاہ تعبدون کہ یئی تاسو خاص دغی اللہ تا عبادت و مندگی کون کی دارنگیو گرئی تاسو سورہ انعام گرئی ابراہیم علیہ السلام اغ مناظری دی قوم سروی ومی پاری اخر کی سورہ انعام گرئی آیات داغی اگوری و اویائم داغی مشرکین بالکواکب تا اللہ پل خلیل ابراہیم علیہ السلام را لے گلے و اویائم نمبر آیات دوم پاری سور انعام اگوری فرمائی فلما جن عليه الليل راى كوكبا فلما جن عليه الليل هر کله چې تیار کړی وا باغوان شپې حضرت ابراهيم عليه السلام باندې د شپې تیار رالا راى كوكبا ویل دستوره دینکم ستوره مراد ده نروح المانی دو اقوال ذکر کری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدہ مشتری ستورے ہو چید ابراہیم علیہ السلام قوم دا دیستوری عبادت بکولو آو دے پا دی عالم کی مؤثر حقیقی گرزو لے ہو دا مشتری ستوری عبادت بکولو آو دے امام قطادہ قول ذکر کرے امام روح المانی چیدین مراد دا زہرہ ستورے دے پا خوام گورد آگے سراتو مونچی ما شمانو ندی عوامو بوے د قطب ستوره چې چاش سلویخ شپیو که تو جنت لبزی نو دا جنت لدستورو پتلو سبب ده که دا آغی دا پارا دا قرآن و سنت پا شکل کی و قانون اللہ را لے گلے پا دی طریقی وی خلق آغی تا مائل کول نو دا ستوره یا مشتریو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا قول مطابق یاد دی ستوری نا مراد زہرا ستوره ده را کوکبا ویکت ستوره قال فرمائلی ابراہیم علیہ السلام هذا ربی جواہر القرآن کی وئی دیدے کہ دہازا نمخ کی پقرینی دو عرف سرا حمزہ دے استفہام مخصوف تے دہازا نمخ کی پقرینی دو عرف حمزہ دے استفہام مخصوف تے